يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. حديث ريم ويسي آخر كي ترغيبات ذكر كي قتال بي سبيل الله تا پیوسو جو سرا چدی سرا جنگو کے دی سرا جہاد ہوکے یو دیو جن چدا اللہ نعمتونے بدل کری دی ناشکرے کری دیم دیو جن مومنان پور ٹوخی مسخری و خندہ کی دنیا پرستے پوجبان دی او درین دادی چی دا اللہ دین یو اسلام دی پا گڑیر لوی اختلاف جوڑ کو سلورم بابیا آخر کی تشجاعت و بہادرے ترغیب ورکی ام حسبت من تدخل جنتا چیسی دعوی کوئی دا جنت تطلو چی دعوی دا پارکم عمل دینا آغن کوئی جا جہاد دی مخی آیت کی زورن بیان کلیو حل ینظرون دیسو تا انتظار کی عذاب تا چه عذاب راشد اللہ دیکھ و دی شک کون اللہ رب العزت و تویدہ شکی خبر ندا سل بنی اسرائیل دی تا پوست دا بنی اسرائیل نو کہے چه اللہ عذاب راضی ہے کن راضی غریبان دی راغلی دی عذابونا منزگا غریب پسی ہے راوڑو دا اول خبر دا چی بنی اسرائیلو دا اللہ نعمتو نبدل کریو سنعمتو نبدی صورت کی بیان فی مخ کی دا بنی اسرائیلو ات نعمتنا کل و نعمتنا دے بیانول چه دی پا مشرانو باندے اللہ کلیو او صدا نزدی نعمتنا نوی چه اللہ ولدا پیغمبر راو لیگو دا قرآن نازل کو دا خدیل تو کٹولی دنیا تا دینو دیخو پاکی مخ کی دی کنا تسمر الویم لی نعمتو نو او دیغا بدل کلل چی داغا پیغمبر نده او دواسی داغا کتاب نده چی دمونگ پا کتابو نو کی صفتو نراغلی دی اغار سی بدل را بدل کلل زکو سر جنگو که سل بنی اسرائیل تپوسو کا دبنی اسرائیلونا دا موجودا دا دپو وقت کیو اہلی کتاب چو تویلشی نبی علیہ السلام ویلیو چو دبنی اسرائیل سکو مو دماجت نشت چو داغینا تپوسو کما دغه داوی حال الله بیان کړی قرآن کې دغه دا سورۃ البقره هو واتیا سورۃ 87 کنا څومره سورتونه دې نو مخکې نازل شیو کنا داوی کې واقعات بیان کړی کنا سوره اعراف طه وغيره. دوی مطلب داری چې داسې لفظ راغی داری مطلب دانی چې د دین ته پوسوکا او مطلب دای چې داری تاریخ داری دین داری واقعات هغه وګوره باقی که سوچ و فکر وکا کم آتے نام سمرا ورکلی مونگ دیتا من آیت بینا نعمتنا خکارا آیت یو معنی نعمت دیر خکارا نعمتنا والا ورکلی یا مخکنی چیز دی پا مشرانو باندشیو من او سلواو چی باغی نازل شویو ادویم مانا دا دا آیت دا دلیلونا و صداقت دا دی پیغمبر چی دی پتورات و انجیل کی سمر دلیلونا راغلی و دا دی پیغمبر تصدیق و پکی تاسی دا دی امت تعریف و پکی آغا دی بدل کرل اغیت ویستل تحریف یا پکی اوکا ومن یبدل نعمت اللہ اغا سوک چی بدل کی نعمت اللہ پا کفر سران دیویلیو سورت ابراہیم کی اتشتمایاتو لم تر الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا وحلوا قومهم دار البوار ستا خیال دی خلق تا دی سمرا ناروا کارو کو چیز اللہ نعمت یہ با کفر سر بدل کو عظیم الشان پیغمبر را نوت ساحر شاعر او دانمون کے خودو دوسی قرآن راغ عظیم و شان نعمت اغیط ام دانمونہ کے خودو نعمت یہ پدی طریقہ بدل کو دوسی مدارک ہوئی او صاحب دا کشاف ہوئی چدا نعمتنا اللہ صلی اللہ نازل کریو اظہرہا لتکون اسبابا اداہم چدا عزیز ہدایت تا پارا سبب گردی دید پارا نازل کریو فجعلوها اسباب ضلالتهم اغیر سبب دا گمراہیو گردو دانی پہ حلاک گو چو قرآن بیا بیا نووی لی مخی آیاتونو کی چو بیسا مشترو بیان بزام بیسا مشترو بیان بزام زانون احلاک کرل زانون احرس کرل اڈیر ناکا رشی واغست چیاغ کفرو کنا ناغس اوک چی بدل کی نعمت اللہ پا کفر سرا پا گمرائے من بعد ما جاتو پس داغی چراغلی دتا دانا چی خبر ندے اگا نعمتو نو تراغلی دی خبی پوشوی دی او بیام ناشکری کئی فین اللہ شدید العقاب بیشک اللہ دے دیر سخ عذاب والا تد عذاب سبب دے کنا چیز اللہ نعمتو نسوک بدل کی کاغا دا نعمتو نئی دنیاوی او کاغا روحانی نعمتو نئی دا سبب دا عذابی فین اللہ شدید العقاب دا یو ترغیبو دا جہاد دا پارا دیکھا زسا جہاد پکار دی چگور دا اللہ نعمتو نے بدل کری دی دا سید مخی دا پار دلیل شو چی عذاب بذکر آتی چی دا سکارو نے کری چی آسباب دا عذاب دویم ترغیب ذکر کئی زینا للذین کفروا الحیات الدنیا خیست کړی شوی دی دی کافرانو تا دا ژوند دنیا اصل سبب دا دی دی دنیا سره دومره محبت کړی دی چې دا دین او دا قرآن خو تاړو سخکاری نه دا تا عباس غونت کار خکاری خاندی ور پوری دا خو تاړو ویلی نشی چی گورا قرآن زدکا و قرآن شوروکا و کنیدی ویلی وینا دا خود مولانو کار دی استادان جماعت کے ناس دی اگی سبق وی کنا دا خو اگی دا اگی کار دی مون خود مولان نیوی دا ټول دنیا پرستی دا کنا خوا دنیا دا سی لیوانی کلی دی چه دا دین کار و تا سی ٹوکی و عبسخ کاری خواه زویی نا خیست کلشوی دی کافرانو تا دا جوند دنیا ویسخرون من الذین آمنو او ٹوکی کئی او خندا کئی پاگی مومنانو پوری اگا صحابه کرام و اکثر فقراء و مساکین خلقو حضرت بلال سلمان و خبیب و صحیب و داو دبار ملکون و نراغلیو فقراء و دیبار پور خاندل سنگوی خاندل ویوی کچر دیب حقا وی عددی دا دین صحیح وی دی ودا سی اوگی تگیو دیو دلیل دان لگر دولیو خان چیو پا لدی دعوی کئی چمون ایمان راوڑو پیغمبر سر مرگری شو او دا حق امداد کو بل پلا ابل پلا گو رسو سرشتے نا دا سنگ دا اللہ بندیان دیو دا سنگ دا وخواق دی بس اغی هر صدی دنیا لراوستیو خواه چکسو حق پرستی او زان تنی کوئی نخام خواب آغا سر مال دیری دولت با دیری زکا اللہ بولا ورکی کنا خزانے خودا کی دی کنا از دین نو خبر دا بل طرف یا نو قتلے چی دا دنیا که دا اللہ خوخوی و اغسر قدروی دا ماشی دا وزر امرا کافران تا بیورکو دشمنان تا بیورکو اللہ اخپل نعمتون دشمنان تا نورکی محروم کلی دیتنا چی کم اصل نعمتون دیکن ایمان دے ہدایت تے او سنت دا دا دین کارو نجی دی او دا دنیا دا اللہ پنید مردارا دا نو بد دیوالا ورکڑی دا خو سڑی را بے حدا و بے انتحا دا دمرا چیغی اس دا معیار جوڑ کا چی حق پرس باغسو کی چی دا مال خواهن دی دا پیسو خواهن دی او گاڑی و سری او گاٹ ور سری دا ٹول داشت سپا کیسی پنم باننی مسلمانانم دا غسی چیغی دیتا عزت ہوئی دی دنیا تا عزت ہوئی ناغی والا نورا ہم خلق وگا کرنو خودی نپوئی گی علکہ دا دی عزت شیو انو اللہ و پیغمبر لور کرنو اللہ باغ صحابہ کلام لور کرنو چی با دنیا کی والا جنت زیر ور کرنو ناغی سرسو دا ٹوکی ویس خرونہ پدی به اور پوری خاندل چکدی په حق ویندی و داسیو کی تگیو تدیبا زناست از اولاد زیمنو اللہ ایدا پک میسا بوها دنیا به کې مئی صاحب اولی والذین اتقوا فوقهم یوم القیامه هغه خلق چې ځان بچ کړی د شرک نه متقیان دي هغې به اوچتی په دې کافرانو باندې په ورځ د قیامت د اوچتوالي او د ښکتوالي ورځ خو هغه ده حافظة رافعة سورة واقعا کی ویلو خان پا غرض بتا تا معلوم شی چوچت سوک دے او لاندے سوک دے معزز سوک دے او ذلیل سوک دے دلتا نشتا اگو پا غرض معلومی خان دیر اوچت بی پرز قیامت سخوخ کارا اوچت والے لکا چی ار سوک پی پوئی گی چی مومنان با جنتیان با پا اعلا علیین کی او اسمان نو دا پاسا او دا کافران باسی جین کی دا اومی زمکی دلان دی او سم لان دی دیو امریکا وی دلان دی دنو دا سی وی کنا ادو این فوقیت پیت بار دا عزت سر دیم د مرتبه او درجه سره دي چې الله غیلې کوم نعمتونه ورکړي هو دا سوال پیدا و آلته هټیک دیبا ودلته دنیا کې وی مونږ وایو کنه چې خامخا چې هغه ظالمان له دشمنان له کافران له ورکړي نو چې دی له هو د ډیر ور کړې وې پیدا هوته وې کنه د الله رب العزت قانون دی نه لیدلې دا خو د امتحان ځای دی نو جواب کوي والله يرزق من يشاء بغیر حساب الله رزق ورکوي د دنیا هغه چاله چې غواړي به حساب نمخ کے معنی تدی دنیا پرستو سره لگی دیل دمر رزق ورکی چی بغیر حساب سمانا دا معنی چی من غیر استحقاق ارسو کوئی یروی دی خود دیل آیق نو چی دا خود دیل سوار کری دی دا خود دی خود دیل آیق نو نبا کیا عقل شتے وی ان نور سو امال دولت دمرہ دے وی اللہ وی آو کنا دا خدا سکوما چسو کے لائق نئے غیلے ورکوما بغیر حساب تو دا اللہ قانون دکھا تاسو اس پوشوے اللہ پی دمخ کنا خبرو چی اگا چالا بے ورکوم چی لائق یا نہیں یو مانا دا کی بغیر حساب دویم مانا دادا بغیر حساب بیتنا ناخلیم که خلق دیر پوکی گئی کنا چی رخ دے دیتنا واخلی او دا خلاوی نا ناخلم تینا دا دخوا پلاسی سنشتا ندا دی پیوم سود ندا پریش دنیا کی خلق کٹی مزیو کی کنا او اخری اس کی اپا لخواسی سنشتا تا دی پی سود ندا نیخلم تی بغیر حساب دویم درم مانا داوم کئی بغیر حساب دمرا ولور کئی چه حساب یہ اللہ تمعلومی خلقوی کنا چکینی کنا دی چکینی خوبیا دو پردو خلقو حساب کتاب کئی پل حساب کتاب نکئی لاز بیل مازا خلقو کار دے منزو دا سنینو دیتا ناستی دو خلقو دو پردو خلقو مالو نشماری اللہ ای دا تشمار لشے ماوالا دور ورکلے چی اغام ندے خبر چی ما مال سمر دے اگا بغیر دا اللہ نبل چاز داوی اندازہ ندے مالو ما تم رول ورکی خوا ورکلی دی کنا دا گور قارون و دا خلق چې تیر شوی دی کنه هغه د مال خو سه حساب کتاب نو کنه چې بیا هغه مال په دې زمانہ کې وي چې هغه بندیان سکے چې اسونو له ارسه د سرو زرو جوړ کړیو دا غي هغه خلی کې واګي او دا غي په ملاغه زینو او سچې بوته پراتو نه ټول سونی وو نو بیا د بندیانو وسه حال خو بغیر حساب دا خو چې آیات د دې دنیا پرستو کافرانو سره ولګي نو دا مطلب شوه چې بس ورکی ولا د امتحان ځای دی او په غیم امتحان دی او په دې مؤمنانو امتحان دی دا به سورې قصص کې راشي ګان چې قارون راووته ورګوي دې خلقو ته خپل مال خیمه نو څه خلق ناستو ناوي لاس مروړل چې یاله تلنا مسلم او تی قارونو یا لب په درکه باندې سکم شو یو کوم لذي عمدا سره راکړې تاسو خزانه ډکې دي چا داسې او سوکو ناغي وي چې ویلکم ثواب الله خير لمن امن هلاک شه دې تم پس خېګې دا هو تباہی دا دا اللہ نا دا ثواب تما کوئے دا اللہ نا دا اجر تما کوئے دا اللہ نا دا فضل او دا احسان امید ساتے ہیں تیت دار مانو نا مکوئے اب اچھے بلا روسیانو قارون نو نا غونی مالو بس او جکل دا دا مومنانو سرو لگی والله يرزق من يشاء بغير حساب او الله رزق ورکیا چاله چوغواړي نو مؤمنان له ورکی کله لکه پیغمبرانو کې سليمان عليه السلام شو داسې مؤمنانو کې ذوالقرنین شو او داسې نور یوسف عليه السلام شو مؤمنانو کې هم ډېر خلق لا نو بغیر حساب سمانا من غیر تضییق تنگیه نا سختی پی نراولی پتا ہو لگی نا چکم مال سر سختی کنا پریشانی دغا مال سبب دو اللہ در رضا نده چی سورا ڈیری گی نا دمرا بندو سر پریشان کی گی نا نا آخو حلال مال چی کنا اگه که با تنگسیانی بغیر حساب بغیر دی تضییق نا تنگوالی نا دو امداد بغیر حساب چی قیامت کی وصر اللہ حساب نکی ولی چی اگه پاکی دوکا ندکلی تکی ٹوری ندکلی او پردی مالی پاکی ندی ران غارلی نو حساب کنشتا کنا اخو اللہ تا معلوم کرنے بغیر حساب التنا حساب مانا دا چلتا وہ سر حساب کتاب نہ کی او درین مانا دا دا بغیر حساب دا مومنانو دا شان دے چی داغی گمان نہیں چی مونگل با اللہ دا دے طرف نہ راکی دا دے طرف نہ راکی نا دا غاڑو گمان نہیں و اللہ علیہ ورکی خواب اگر دا خیال نہیں چکنی دو مالدار کی گما نا اللہ علیہ ورکی من حیث لا یحتسب اگر مانا ہو درہم ترغیب کان الناس امتا واحدتا و دا خلقا پا یو وقت کی یو ٹولے یو جماعت یو مسلمانا داویدو آدم علیہ السلام نا د نوح علیہ السلام پوری یو لس پیړیوی بالکل اسلام بالکل توحید او دغه ځای پکې شرک پیدا شو د نوح علیہ السلام نه لکه وانت مخکنه الله غره ولي یو معنا ودا خلق یو جماعت یو مسلمانان نه اختلاف یې جوړ کو تعقیف یې زګه کړل چې دلته کې فخت لفوذ او سوره یونس کراغله نو لسم آیات کې وما کان الناس الا امه واحده فاختلفوا اختلاف جوړ شو د دې اختلاف د وجه نه تباہی وشي خان کله چې اختلاف جوړ شو نو ضرورت پیدا شو چې الله رب العزت د خلقو د هدایت لپاره د خپل طرف نه پیغمبران راولیږي وبعث الله النبیین پس راولیگل الله پیغمبران مبشرین و منذرین خوشخبری ورکون کی اچالا او چالا یرون کی او دا عذابنا دا انبیاء و دقا مقصدی بس نور صلی اللہ نہیں راگلی دنیا تا مبشرین و منذرین خواب وانزلا معاهم الكتاب بالحق او نازل کړی او د دې سره کتاب ګوره معاهم یې ویل دي علیم یعنی دی ویل نور دین کې خدا را دي چې انزلنا علیک الکتاب الیک الکتاب دارا دي ازل تعالی علیک اشتاونه الیک بلکې معاهم دا اشاره کوي دې چې پیغمبران خو ډیر زیاتو ا کتابونه لګ دي نو دا با اغا یو کتاب بڑی رو پیغمبرانو خلقو تا پیش کاؤ معاهم که نازل شوی پی نو نوار سرخ وو کنا لکه تورات تا موسیٰ علیہ السلام چو تا دو زر کال چلی دلی دی دا غنا پس جهر پیغمبر براتو نو تورات بیراغستو انزل معاهم تورات بیراغستو نوی کتاب نو راغلی دا خروستو پی عیسیٰ علیہ السلام انجیل نازل شخا نازل کرے او دا دی سرا کتاب اسمانی بالحق پرشتیاو سرا پر انصاف سرا رشتیا دا اللہ پا کتاب کی خوا اپا لکا پلندو تشوینو پلندو کی تشت توبتو پسی او کہانے او تمل کو لڑل تپل یکڑی رشتیا خو صرف دا اللہ کتاب کی دی حق او انصاف پا لیحکما بین الناسی چی فیصلو کیم دا خلق مینز کیم فی مختلفو فی پسکے و فیصلہ کئی پسکے با بحث کئی پا آغا مسلو کی چی دی پاک اختلاف کرے دیں ولی چه دا اختلاف ختم شی نو خبره با صفا شی جگره با ختم شی مقابله او باسونه با ختم شی دا خود دا اختلاف تا وجه نا خلقی او بل سرا جنگ جگره کئی خوا او چه اختلافی مسئله حل شوا باس اتفاق راگ هر آسمانی کتاب چراغلی و دنیا تا د دې لپاره چې دا خلقو اختلاف لري کی هغه لري کنه قرآن چې لازل شو نو څومره اختلافات وغه حل کړل هغه ځله خبره یې چا منل چا نه منل هغه فیصله خو الله قیامت کې کوي ښا کله ابراهيم عليه السلام په حق کې خبره وا چا به يهودي او چا به عيسائي او چا به مشرکان وزانتا اگر حل شوا سو سو زائد آغا خو چاگنو نی یهودیو نی عیسائیو نم کدی عیسیٰ علیہ السلام پا حق کے اختلافو چاو تا دا اللہ زیوی اگر سمرہ واضح کہار آل عمران کے مریم کے جاسیہ کے ہر دے خبر حل شوا چن اللہ ربی و ربکم فعبدو ازا سرات مستقیم که پر وزی بانده جگره و چیغی ویده خالی روز زبرگه ده و ده اتوار روز او د جمیر و اصل و نا خبر قرآن حل کلا چه برکتی روز خود جمیر دا پاپ تکی دا خودی دا غین انکار کن اللہ پی نوری فرس کلی لازم کلی کنا دا سی دیری مسئلی وی نا قرآن حل کلی دید پار نازل شوی خوا خسوم قرآن کی دا هری مسئلی حل شتا اوس چې خلقې نه قبلې هغې وی چې نه اختلافي مسله وی نه چېړې دوی په دې خوشحاله دي بس دا خبره دغسې وي دغسې روانه وي څوک ته خبر نه شي الله رب العزت وایي که دلته دې خبر نه شي نو قیامت کې خو به خبر شي که نه دلته ډېر غټ کار وشو هغه مسلې چې د خلقو پکې شکونا شبهات نو چاله الله چې توفیق ورکنا هغه صحیح لارې ترا واولې د ډیر کار پکې وشو توبه ډیر غټ کار وشو ډیر مخلوق د تیارو نه راووتو د شرک او د کفر نه راووتو او د پلار نیکو ار اسمنه رواجونه پرې خودو څومره کار وشو خا وس وی چې دا اختلاف چا کړو او دا کله کړو او دا ولي کړو دغه خبره ښه ادا قرآن ذکر کوي و مختلف فی اختلاف نو کړې په دې حق کې او بالحق ته اشاره ده الا الذين مگر کسان اوتو چې ته کتاب ورکړې شیو ذ کتاب خلقو عالمانو امیانه چې ځان پسو پوي هغه سره خبر چې وسیله ستو وي حیات ستو وي ممات ستو وي او سما ستو وي په دې هغه سره پوي هغه دې نه سره خبره دا خو د مولانو کار دی ښه اختلاف دی کړي او توه کتاب خواندان کله کله دې من بعد ما جاتم البیناتو پس داغی چراغلی و دیتا اخکار آیاتنا اخکار دلیلنا آو علم و تخخ پراغی خب پوشو چی دا حق دے دا باطل دے ارسبان پوشو نسوال پیدا شو چی بیاولی اختلاف کو دا خوی اوصلے چی غلط کار کینو دا ناپویے نے کئی نو چی اوصلے پو دینا غولی غلط کار کئی پیتل عزیز سمندر تنی را غلی خواه آو کدی خط و ترالی نو لیوانی باشی دماغ با دی کار پرید داو تنی را غلی خط بغیم بینام دا زد دو جن زدی پیدا شو پیغمبرانو سرا دا غاصل خبر و بغیم ارسو جی روان شوی دا زد دو جن روان شوی اگه وقت که اون که پیغمبر نه خلق خلاف شنو پا دی چه دی اولی پا عربو کراوی دا دی با ٹیکا آغستی وانو دا پیغمبرانو ٹیکا با دی آغستی وانو چه دا با خاص پا بنی اسرائیلو کرازی یه دا خدای بندیانو دا چه کمرانو نو دا لگو پا بنی اسرائیلو که سمر پا درگونو پیغمبران را لی چه اللہ تا اشمار معلوم دی دی یعقوب علیہ السلام اولاد کی و دا غدوطنو کرنے دی ابراہیم علیہ السلام زامنو یا اسحاق او اسماعیل نو دا سمر چراغلی دا ټول دی اسحاق علیہ السلام نسل او د اسماعیل علیہ السلام پا اولاد کی یونو تقا یو اخری پیغمبر راگئے نو دام پستا سود ندے بدبختو دا زد دے کنخا توبہ زدی زد نا لوی زد بلی اگا یو ام پی سود ندے چی دا اگا پا اولاد کدا یو پیغمبر راگئے دنیا کنا وی دا بام زمون پا دے کر آگلیو بغیم بینام دو وجه دا زدنا پا خپل میند کیم فَهَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُونَ نو کلا چې قرآن راغی او بیان شو په دنیا کې نو الله توفیق ورکو هدایت وکړ هغه کسان ته چې مؤمنانو لپاره د معرفت د حق لما اختلفوا فيه لپاره د معرفت دغه مسلې چې دی په کې اختلاف کړي وو الله غیره چاله چې توفیق ورکو ورکو دغه د الله علم دی دغه فیصله کې خصوص نه شي ویل کنه بس چې الله چاته فهم او علم ورکو او پوه کړو چې دغه حق دی دا باطل دی دا رښتیا دی دا دروغ دی دا اصل شی دی دا نور بوګس کار دی ده خبو مومنانو ته ګور دا مسله بالکل حل کړه هدایت کله کسان ته چې مومنان دي د فاره د معرفت دا غي مسلې چې دی په کې اختلاف کړي او چا حق وان هغه پوکړه کنه باذن دا د الله خپل فیصله ونه بغیر دا غو فیصلې نه خصنه کیږي ها باذن هی دا داسې نه ده شوی چې بس او څوک پوه شو څوک پوه نه شوی او چا کې عقلې چا کې نه نه دا د عقل خبره نه ده دا بإذن هی دی نو کوم خلقو ته چې الله هدایت کړی دی او هغې له په زړه کې رڼا اچولې ده نو هغې له شکریه پکار ده چولې ده نور بندیان نو دی سره سترګې غوږونه نو دی سره عقل او فکر نو اخو زمونږ نه پارس کې خدی او الله مونږ ته شکر دی الله الحمدلله چې مونږ خو د دې لایق نو مونږ د دې لایق وګرځولو مونږ په ګاډو څوک حساب وي نه لکه حضرت بلال او دې چې نه حساب ول پکې کنه دا وي کوم ځای نه راغلی دغه سه هر زمانه کې حق پرست دی کنه هغه د دې په نظر کړي سپک راځي الله یې پرې د دې په سر نظر یې ما سره درانه یې ما سره عزت منی یې نو نور څه غواړي دا ډېر د شکرې مقام دی ښا چې بنده تعالی هدایت کو او غلې خپل وحدانیت په زړه کې واچو او هغه ته شرک پدخ کار وکړه وکړه الیکم الکفر والفسوق والعصیان دے بس کارک تا دیر لوی نعمت دا اللہ واللہو یرزقو واللہو یهدی من یشاو الی صراط مستقیم ہدایت تا اللہ کار دے اللہ ہدایت کی وچا تا چھو گواری و طرف دلار نیغی اخر کے تشجیع ورکی ترغیبات ذکر شو نو ساخر کې وته وی ګور اخري خبره ډیره ترخی ورخه وته وی کو jihad نه کوي کنه سمرا تا وای چې زول بل څوک پیدا کوم کته ز جنت نه غواړي کنه ما سره خو الله وی څه کمې نشته څه بوله دا غزا نه راولم چې تاسو باړو په خیال کې ناراضه او دا وخت مخکې خبره ذکر شو چې دې دا ډېر خنداګانې شروع کړې کنه ډېرې صحابه تنگ شو حدیث دی صحیح حدیث دی چې حضرت خباب وی رضی الله عنه خباب هغه صحابي دی دبا دلواره کار کرو دا سی توره بی جوڑو لی چیمان راوڑا نو بیا خوار سپاتی شو دیس را بیا لواری نکی درستو بیا از حضرت عمر پو وقت که اغا با دیزان نا نقوضاو چه سروه دی با تیرشی نو دا تبیوی تما تا دا عملاو خیا کمی سوچت که چه اوچت بیکنو تو گون لبیگو تو بولی سرمن مرمن نو بس یہ ټول وخی گاچه گاچه وخی بی چه دا دی ظالمانو وور که راخ که او په کارونو کې راخته نو ملای نه داشي جوړ شي. راوی مونږ غرالو نبی علیہ السلام بیت الله چنی تړډوالیو امونږه ته فریاد وکړو چې مونږ خو دې ظالمان نډیر تنگ شو کنزلم کوي وهلم کوي چې سي خو هي نو ته زمونږ د پاره دعا نه غواړي چې الله زمونږ مدد وکړي. الا تدعون لنا الا تدعو لنا ای نبی علیہ السلام ډډوالې و رانه ښه وی چې ښا تاسو تنگ شوې تاسو ډېر تکلیف ورسېدو قد کان فی من قبلکم تاسو نه خبرې چې کوم مخکی امتونو کې مؤمنان تیر شوی دي تاسو غزاری حالت نه لیدل کنه یحفروا اغیل با پزمکا کی ڈوغلو کنستیشن ترسینی پوری نبکی بود رولشن سم یوزعو المنشارو علام ابر خراسی بے بے والا ارکی خود پسر باندی فی شق نسبین دو ٹوٹی بے کن فاغوی کار سکے کوا زد وحدہو ننوڑما وحدہو لا شریک لو چې په دې ومنه شوانو بیا به یوم شتو به مشاتل حدید دوس په نو په منګز باندې به ولا دا سرمونی منګز کولی و هاډو کې برغ خو یې هو پر یاد نو کړي پس وي مونږ غلي غون تر پاسې نو آیات دې کې راغی ام حسبتم و تاسو ګمان کوئ ان تدخلوا الجنه چتا سبا جنت ته داخل شه اول دا به سره وای دغه څه خو به تر څوک داخلي او ډیرو ټکرو سره امو خدا وای چې بغیر د ټکرو نه دغه څه لامغه اول بوزي د سزا نه بچو د جهنم نه بچو د عذاب نه بچو ملاوی که دغه څه وای کنه گمان کوئے چه داخل وشه جنت تاول ولما آیاتکم مثل الذین خلو من قبلکم او حال دائی چه نبی راغل تاوستان احوال حالات مصیبتنا حادثیم داغی کسانو چه تیر شوی دی مخکیس تاسونا اگی باندی سراغلیو مستتم الباساوم رسیدلو اگی تا تاوانونا دمال مالونه لوټ شویو وذراو او مصیبتونه او زخمونه او مرضونه وزلزلو هیبتونه پراغلیو د زړه هیبت خیر هر وخت په زلزل کیوخه زلزلو حتا ترذی پور یقول الرسول والذین آمنوا معه چوی با پیغمبر اوی با کسانو چې مؤمنانو زد سرام متا نصر الله الله سوال کو طلب کو د مدد ستا الله ستا مدد طلبګار یو ټول سوال کو لکه زما تا معنا خپل نه جوړیږي متا خپل معنا استفهام دی چې کله وای پیغمبرانو هم دا سکلی دمرا پریشان شیو نا که قومونو ویلی نو ویلی با چی اللہ کل بی مدد ستا با کل رازی نو آیات کی آدامت لب دی چی خبری جدا جدا دی یو دا قومونو خبر دا نو آغدار چی مطا نصر اللہ کل بی دا اللہ مدد نبلا دا پیغمبرانو خبر دا چالا انہ نصر اللہ قریب خبردار دا اللہ مدد دیر نزدے دے دا بولا غی تسلی ورکو لکھا دا مانا بہتر دا سورہ صف کے راضی چلتا اللہ وی چا نصر من اللہ و فتح قریب و بشر المومنین تدیلہ زیر ورکا چې دوره وخت پکې نشته د خیر د صبر وکړي الله مدد دیر نزدې دی. نو په جهاد کې دوه منزله ذکر شو، تهذیب الاخلاق او سیاست مدنیه کې څلور احکام، ورپسې مسلې د حج او د عمرې او دا ذکر کول. نو ځکه خبره اوږده شوه. سل بني اسرائیل، تپوسو کا دی بني اسرائیلونا دی پا تاریخ باندی زان خبر کا. کم آتینا من آیت بینا، چسم راور کلی دی منگ دیتا نعمتو نخکارا، یا سم راور کلی دی منگ دیتا پا دی کتابو نخپلو کے دلیلو نخکارا ستا دا صداقت. ومن يبدل نعمت الله، اغسوك چه بدل کی دا اللہ نعمت پا کفر سرا، من بعد ما جا تو پس داغی چه خوا تراشی خب پوشی، فإن اللہ شدید العقاب، یقیناً چه اللہ بول عذاب ورکی دا اللہ عذاب دیر سخت دے، نشخ لا سیده دا اللہ دا عذاب نا. کہا دی دنیا کی استاسو پلا سنو چه حکم تکڑه چه قاتلو وجنه یا دویم ترغیب گرم و منان پوری خان دی دمرہ دنیا پا مخاغستی دی. زینا للذین کفروا الحیات الدنیا، خیست تکڑه شوی دی کافرانو تا دا جون دا دنیا، ویسخرون من الذین آمنوا، اغا دازه چه ٹوکه و خنداکی پا مومنانو پوری. مومنانو سر خوصه نشتا کنا، نو دی ور پوری پا دی وجه خاندی چه گورا دانتا مومنانو یو انگوی حق پرسو یو مونگ داسو اسا شیو سر نشتا، تا ٹوکه مسخری بی کدی پا حقا بی دی با داسو تا خو استاخیال لکنه. والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، خو هغه کسان چې موحدین دي ځان بچ کړی د شرک نه، اوچت پی په کافرانو باندې پرد قیامت. قل الله يرزق من يشاء بغير حساب، دا بیله خبره ده چې الله رزق ورکوي هغه چاله چې غواړي بې حسابه. که کافرانو لې ورکوي نو بغیر حساب معنا ده چې لایق به نه وي او ورکی به ولا غیر حساب، یا د غیر حساب معنا دا چې اخلی تینا نکن کړه خلق ډیر خیری کوي والله وینا د دې جز اپل سنشته نو یدي کنه سره خیر دی نه اخلی تینا دا یاخذ ابي غیر حساب دا تمره ولا ورکی چداغی پا حساب کتاب اللہ پوئی گی بل سوکنا، او چد مومنان و شان شی نبی غیر حساب بغیر دا تنگ والی نا تنگی ہے نا سختی پی نراولی چکو خیشی کنا، یا بغیر حساب قیامت کے وصر حساب کتاب ام نکی، زکا حرام شی پا گنشتا نو حلال رزق دے، او بغیر حساب دا غز طرف نا چی گمان بینیم. درم ترغیب دا اللہ دینی تسنس کرده، اختلاف پاکی پیدا کرده، قتل کی کہو جنگ و سرو کے. کان الناس امتا واحدتا، و دا خلق پی او وقت کی او جماعت طول پی اسلام نو اختلاف جوڑ کن. فعص اللہ النبی نار اولیگل اللہ پیغمبران مبشرین و منذرین، خوش خبری ورکو ان کی او یرو ان کی، وانزل معهم الكتاب بالحق، او نازل کلیو ددی سرا کتاب آسمانی، چرا نازل کلیو پرشتیاو سرا و پینصاف سرا بعدل سرا، لیحکم بین الناس، چی فیصلو کی دا کتاب یا دا پیغمبر تخل قومین کی فی مختلفو فی، پاگا خبره کی چیزی پاکی اختلاف کرده، اختلاف ختم شی. و ومختلف فيه الا الذين اوتوا اختلاف نو کړې په دې حق کې مگر هغه خلکو چې کتاب ولا ور کړې شوی علماء او مولانو من بعد ما جاءتهم البينات پس داغي چراغ دي تا هغه دلیلونا آیاتونا واضحا خپوشو نو بیا ولې اختلاف کو بغیم بینهم فزد کرا لکن اخذته العزت بالاسم وقتیر شکن فادللہ الذین آمنو پس اللہ ادایتو کاکسان تا چی مومنانو لمختلفو فیهم دپار دمارفت داغی مسئلی چی دی بکی اختلاف کرو اگی پوشو اگی مسئلو پی جندا چی غڑی رحقوا بإذنه فقبل إرادي سلام والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم الله هدايت کوي هغه چا چې وغواړي په طرف د لارې نیری سلورم تشجيع مؤمنان الله په زړه کې بهادری پیدا کوي چې تاسو به خلکو په خبرو باندې تمره پریشانې ایتا زو گمان کوئے چه داخل وشه جنت تا اول او نبی راغل تاستا حال داغی قومنو چه مخ کی تیر شوی دی ستاسو نمخ کی تیر شوی دی مصد هم الباسا و رسیدلو دیتا تاوانون دمال وزبر راو مرزونا و مصیبتونا وزلزلو او جلقول شوی و پمیدان کی داسی یری او داسی اوازوناو حتی یقول الرسول والذین آمنوا معهم تردی پوری چی ویبا پیغمبر دا تسلی خبر اویبا مومنانو آکسان چی دسرو متا نصر اللہ کلوی دا اللہ مدد الا ان نصر اللہ قریب داد پیغمبر خبروا چه خلقو خبردار دا اللہ مدد دیر نیز دیدیم او کلمتا مانا طلب دی صرف خواه استفهام نده طولو با طلب کو چه اللہ مونگ لما دت راکی مونگ لپا دشمن بانده غلبا راک دا خویلو طولو کنا توالو تواقیا کی ذکر شو براشی او دا واسه نور چه میدان تراوتو ربنا فرغالینا صبرم و صبتم